سورہ یوسف کی آیت نمبر 96. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 99 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ چل رہا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنے بھائیوں کے سامنے راز کو ظاہر کر دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں, اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ وقت آ گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے افراد مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کر مل لیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ہاتھ اپنی قمیص یعنی کرتا بھیجا کہ یہ لے جائیے اور میرے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی بینائی روتے روتے ختم ہو گئی یا انتہائی کمزور ہو گئی ان کے چہرے پر ڈال دی, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس کر دے. جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر آپ کے بھائی یہودا دوسرے بھائیوں کے ساتھ مصر سے نکلے, ادھر دوسری جانب کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے حاضرین مجلس سے کہنے لگے مجھے تو اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی, انی لاجد ریحا یوسف. کتنی دور مصر شام کے علاقے کنعان سے, اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر. اس کو کہا جاتا ہے حضرات مشائخ حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں تصوف میں اس کو کشف کہتے ہیں, اور کشف کا تعلق کرامات کے ساتھ, اور کرامات الاولیاء حق صحابہ کرام کی کرامات بھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ممبر کر خطبہ دے رہے تھے, آپ نے تمام صحابہ کو خطبے کے دوران اچانک یہ گفتگو فرمائی, یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل, اے ساریہ ذرا پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو. یہ خطبہ چل رہا, واضح نصیحت, اور بیچ میں یہ جملہ. خطبے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا, تو فرمایا کہ وہ جو ساریہ جو لشکر کی قیادت کر رہے صحابی تھے, دشمن ان کے پیچھے سے آنے لگا تھا, اللہ نے میرے اوپر میدان جنگ کا نقشہ کھول دیا, مجھے نظر آنا کوئی 100 کلومیٹر دور, تو میں نے یہاں سے آواز لگائی، ساریہ ذرا پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے رکھو. ادھر حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ جنگ کے عین دوران مجھے حضرت عمر کی آواز آئی کہ ساریہ تم پہاڑ اپنی پشت پر. دیکھو یہ صحابہ سارے سن رہے، جب مجمع سن رہا ہے تو مجمع روایت کرنے والا. کرامات تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ذکر فرمائی، حضرت مریم کی کرامت ذکر فرمائی، اصحاب کاف کی کرامت ذکر فرمائی، بہت ساری تو احادیث میں اور بھی واقعات ہیں. تو اس میدان کے اس منظر کا کھل جانا اس کو کشف کہتے ہیں. کشف یہ کرامت سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو محسوس ہوگی اتنی دور سے. جب پیغمبر کے ہاتھ پر ایسی چیز ظاہر ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. جب کسی متبع سنت متقی پرہیزگار کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. تو یہ کرامت ظاہر. دوسری کرامت کرتے کی وہ اس کو معجزہ کہتے ہیں. دوسرا معجزہ کرتا کہ عام کرتے اگر کسی کی بھی چہرے پر ڈالے جائیں کسی کی بنا ہی لوٹ، لیکن اللہ نے اس خاص کرتے کو جو تاثیر عطا فرمائی یہ معجزہ کہلاتا. عام کرتوں میں تاثیر. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹ. چنانچہ اب قرآن کریم نے واقعہ یہ تو میں نے بیان کر دیا تھا، بات یہاں سے چلی. ولما فصلت العیر، میں پچھلی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، جس وقت قافلہ وہاں سے جدا ہوا، قال ابوہم، ان کے والد کہنے لگے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تمہیں تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بہکی ہوئی بات تو میں تو محسوس کروں. پتہ یہ چلا، مولانا روم نے ایک بڑی پتے کی بات فرمائی، تو ندیدی گہے سلے مارا، چے شناسی زبان مرغارا. جب تم نے سلیمان علیہ السلام کا دور ہی نہیں دیکھا، وہ تم پرندوں کی بولی کیا سمجھو گے؟ اگر حضرت سلیمان کہہ دیں میں پرندوں کی بولی سمجھ رہا ہوں، ایک عام بندہ اس کو کیا کہے گا؟ تو کرامت اس لیے، پتہ یہ چلا جب اہل اللہ سے یہ بات صادر، انبیاء علیہ السلام سے، تو عام بندہ اس کو کہے گا یہ تو بہکی ہوئی بات، لولا ان تفندون، تم مجھے ضرور کہو گے کہ یہ تو دیکھو جی کیسی عجیب بات کر رہے، یہ تو سٹیائی ہوئی بات. اس لیے بات یہ ہے، میں تو محسوس کر رہا ہوں، میں کیسے اس کا انکار کر سکتا. اور یاد رکھیے اہل اللہ کی کرامات برحق. حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں، امام ابن تیمیہ امام احمد ابن حنبل کی فقہ کے بہت بڑے عالم اور محقق گزرے دمشق میں، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم کی تو کتاب ہی تصوف پر، اور امام ابن تیمیہ کے 36 جلدوں میں فتاوی ہے، مجموع الفتاوی کے نام عربی میں، ان میں دو جلدیں 10 اور 11 تصوف اور سلوک پر ہیں، تصوف اور سلوک. ان حضرات نے جن صوفیہ کا، جن تصوف والوں کا رد کیا، اس سے مراد جعلی صوفیہ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر باتیں کرتے. صاحب نماز کی کوئی ضرورت نہیں، نماز دل دی نماز، پردے کی کوئی ضرورت نہیں، پردہ تو آنکھوں میں حیا اندر ہوتا ہے، اس کی بھی ضرورت، یہ باتیں ساری شریعت سے ہٹی ہوئی، اس کا تصوف اور طریقے سے تعلق نہیں. لیکن جو حضرات محققین کی تصوف تھی، جنید بغدادی، شبلی، بایزید، فضیل ابن عیاض، ان سب کے واقع، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ، ان حضرات کی تصوف عین شریعت، شریعت پر عمل کرنے کا نام تصوف، اس کے راستے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بہکی ہوئی بات کر رہے تو مجھے تو حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی. اب قرآن کریم نے واقعہ یہاں سے نقل فرمایا، فلما جاء البشیر، جس وقت وہاں سے خوشخبری دینے چلا قافلہ پہنچا، فلما، سو جس وقت، ان جاء البشیر، خوشخبری دینے والا آ گیا. یہودہ تھے ایک روایت کے مطابق، بھائیوں میں بڑے یہی قمیض اس وقت لے کر گئے تھے، بدع من کذب، جھوٹا خون لگا تھا، اب یہی قمیض لائے اپنے اس بات کے کفارے کے لیے کہ میں اپنے والد محترم کی آنکھوں پر قمیض ڈالوں. فلما انجا البشیر، جب یہ خوشخبری دینے والا آ گیا، القاہو، اس قمیص کو ڈالا، علی وجہی، ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، سو دوبارہ بصیر ہو گئے، یعنی وہ لوٹ آئے. فرتد، ارتداد کا معنی ہوتا لوٹ آنا، فرتد، مرتد کو مرتد بھی نعوذ باللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے، اللہ یعوذ باللہ. اسلام کی اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو وہ مسلمان، اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کفر کی طرف چلا جائے تو بہت بڑا نقصان. اس نے اللہ کی آیات اور نشانیوں کو دیکھ کر پھر وہ دوبارہ ظلمات کی طرف چلا، اس کو مرتد کہا جاتا لوٹنے والے. تو فرتدہ کا معنی سو وہ لوٹ آئے، بصیرن، دیکھنے والے بن کر دوبارہ اللہ نے ان کی بینائی کو بحال فرما دی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہاں جو قرآن پاک نے بات نقل کی، میں روایات، احادیث اور دوسری روایات اور تفاسیر کی روشنی میں عرض کروں. حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ کی نظر بحال ہوئی اور قمیض آپ کے آنکھوں پر ڈالی تو سب سے پہلے اپنے بیٹے یوسف کا حال پوچھا، وہ کیسے ہے؟ تو بھائیوں نے کہا جی وہ تو بادشاہ مصر ہو چکے، عزیز مصر ہو گئے. فرمایا میں یہ نہیں پوچھتا کہ وہ بادشاہ ہیں، امیر ہیں یا غریب، مجھے یہ بتلاؤ دین کے اعتبار سے کیسے، ایمان کیسا ان کا. اللہ اکبر، دیکھو پیغمبر کو فکر کیا. اور قرآن نے یہ بات ذکر کی ہے دوسرے مقام پر، فلما حضر یعقوب الموت، جس وقت حضر یعقوب پر موت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہ پہلے ضمانت لی، میرے بیٹوں میں تو جا رہا ہوں، ما تعبدون من بعدی، مجھے بتلاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو. اللہ، دیکھو ہمیں، ہم اپنی فکروں کو دیکھیں، ہمیں مال و دولت بڑھانے کی، اپنی اولاد کے معاش کی بات کی، اس بات کی تو فکر ہے کہ ہمارے بیٹوں کا، اولاد کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، بیٹے بیٹیاں ان کا مستقبل خوشحال ہو جائے. لیکن ہم نے اس مستقبل کی تو فکر کی جو چند لمحوں پر مشتمل مستقبل ہے، لیکن اس مستقبل طویل کی فکر نہیں کی جو ہمیشہ ہمیشہ کا مستقبل. یہ کیسی فکر ہوگی؟ یہ کیسی ہمدردی اپنی اولاد کے ساتھ، ان کے ایمان کی، ان کی توحید، اس بات کی فکر میں. حضرت یعقوب پوچھ رہے میرے بیٹو بس بتلاؤ تم عبادت کس کی کرو گے میرے. سب نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق والے معبود کی عبادت کرتے رہیں گے ہمیشہ، یعنی ہم آپ کے راستے کو نہیں چھوڑیں، توحید کے، ایمان کے راستے. میرے بھائیو، سب سے بڑی فکر یہ ہے ایمان کی سلامتی. لیکن آج ہمارے منصوبوں میں، ہماری خواہشات میں یہ چیز نکل گئی، ہماری ہمارے اندر یہ چیز نہیں فکر رہی کہ ہماری اولاد، ہمارے بیٹے بیٹے. میں بڑے بڑی ذمہ داری سے اور ٹوٹے ہوئے دل سے عرض کر رہا ہوں، یہ معصوم جانے جن کو ہم پیار کرتے ہیں، جن کے ہر کھانے کی، ان کے برگر کی، ان کے سینڈوچ کی، ان کے بروسٹ کی، کھانوں کی، ان کی ہر چیز کی، کولڈ ڈرنک کی ہم فکر کرتے ہیں نا، یہ معصوم جانے یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے مسئولیت کا ذریعہ ہے. والد محترم، اللہ نے عقل عطا فرمائی، شعور ہمیں کس راستے پر لگایا؟ قرآن نے کہا، قرآن نے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک نے کہا، بعض لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، قرآن کی صدا ہے یہ، قرآن کی صدا. ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب، ہم جہنم میں آگے، ہم نے تو اپنے بڑوں کے پیچھے اتباع کی، جس راستے پہ لگا دیا ہم لگ گئے. سادتنا وکبراءنا، وڈیروں نے، سرداروں نے جس راستے پہ لگایا، ہم نے آنکھیں بند کی، سیاہ و سفید کو نہیں دیکھا، ان کے راستے پہ چل پڑے. کبراءنا، اپنے بڑے خاندان کے، بڑے نسب کے، بڑے. آگے کیا کہیں گے؟ اللہ، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی قرآن کے الفاظ ہیں. اس وقت جہنم میں جا کر کہیں اے ہمارے مولا، ان کو تو ڈبل عذاب، ان کو ڈبل عذاب دے ان کی وجہ سے. اور قرآن نے کہا یہ رشتے جو آج دوسرے کے لیے ہر حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر خزانوں کو جمع کر رہے ہیں، والد اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے خزانے، اگر حلال ہو تو اس میں ممان، لیکن حلال کا بھی تو سوال ہو نا، حرام کا کیا وبال ہوگا؟ حلال کا سوال ہوگا، حرام کا کیا بنے گا؟ اللہ ہو، ان کے ایمان کا کیا بنے گا، ان کے دین کا اور ان کے مستقبل کا؟ تو یہ اس وقت کو قرآن نے کہا سب رشتے ختم میدان قیامت. بھائی بھائی سے بھاگے, آج مشکل میں بھائی بھائی کی طرف بھاگتا ہے, لیکن قیامت میں اس وقت ایسی گھبراہٹ ہوگی. قرآن نے کہا یفر المرء من نخی, بھائی بھائی سے بھاگے, بیوی سے بھاگے, اولاد سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے, باپ بیٹے سے, ہر شخص کو اپنی پرواہ ہوگی اس دن, ہر شخص کو اپنی پرواہ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي, اس دن ایسی حالت ہو جائے گی ہر ایک سے اس کو بے پرواہ کر دے گی, بس اپنی فکر ہوگی میں کامیاب ہو جاؤں, باقی جس کا جو ہو جائے انجام. دیکھو جی یہ حقیقت ہے, اس لیے قرآن نے فرمایا تمہاری بعض اولادیں اور تمہاری بعض بیویاں تمہارے لیے آزمائش فتنہ ہیں, آزمائش کا ذریعہ, اللہ اس کے ذریعے سے آزما رہے, امتحان لے رہے ہمارا. من اولادکم ازواجکم و اولادکم فتنہ, اموال کو بھی فتنہ کا, فتنہ تو امتی المال, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال, مال بس ساری. آپ دیکھو انسانیت کی ساری صلاحیتیں, ساری کاوشیں, سارے مجاہدے صبح سے لے کر رات تک کس مشقت میں. میں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یعقوب نے پوچھا اپنے بیٹوں سے ان کا دین کیسا, جب انہوں نے کہا جی ان کی دینی تقویٰ, ان کی عبادت, تو خدمت انسانیت, ان چیزوں کو ذکر کیا تو مطمئن ہو. دوسری بات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان کی روایت, اور امام قرطبی اور دوسرے مفسرین نے نقل فرمائی کہ حضرت یعقوب نے چاہا کہ میں اس خوشخبری لانے والے کو کچھ انعام دوں, لیکن فرمایا میرے گھر میں تو 7 دن سے کوئی کھانا نہیں پکا, میں ظاہری طور پر تجھے کیا انعام دے سکتا ہوں, ظاہری طور پر میرے پاس کچھ نہیں, البتہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے موت کی تکلیف سے, سکرات سے محفوظ رکھے. یہ حضرت یعقوب نے دعا دی, اور امام قرطبی فرماتے ہیں سب سے بڑی دعا دے دی موت کے وقت کی سختی سے بچا لے اللہ, اور اس وقت جس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو گیا اس کے لیے آگے بھی انشاءاللہ آسانی ہے. یہ تو بہت, یہ تو اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کا وقت ہے, ہمارے لیے یہ لمحہ قابل عبرت نہیں رہا, ہمارے لیے اب یہ چیزیں عبرت کی باتیں نہیں رہی, تذکرے میں شامل ہی نہیں رہی ہے بات, جبکہ اتنی بڑی حقیقت ہے اس دھرتی پر. اس دھرتی پر حکیم الامت مولانا شفیع الدین تھانوی فرمایا کرتے تھے اللہ کے منکرین موجود, موجود ہیں نہیں ملحدین, ڈہریے, اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے موجود, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے موجود, کتنے موجود, کروڑوں اربوں میں, لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں. ایسی حقیقت ہے موت کا, کوئی بلکہ ہم سے بڑھ کر قائل ہے موت کے, ہم موت ناقص کے قائل ہیں, اور یہ دہریے, یہ ملحد اللہ اور اس کے رسول کے منکر موت کامل کے قائل, ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ موت بہت عارضی ہے پھر دوبارہ ہمیں زندہ ہونا, یہ کون سی موت ہوگی, یہ موت ناقص دوبارہ زندگی کی. ان کے ہاں تو یہ موت ایسی ہے جو ہمیشہ کا فنا, دوبارہ کبھی زندہ ہی نہیں ہو, ایسی موت جو بالکل فنا کر دینے والی, اس موت کے قائل. لیکن یہ چیز نکل گئی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس خوشخبری لانے والے کے لیے یہ دعا فرمائی. پتہ یہ چلا حضرات مفسرین نے لکھا خوشخبری دینے والے کو انعام دینا یہ سنت انبیاء ہے, ممنوع نہیں. چنانچہ واقعہ لکھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا, جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام صحابہ نے, سب نے ان سے بائیکاٹ کر دی, 3 صحابہ تھے ان میں حضرت کعب بن مالک بھی تھے. چنانچہ 1.5-2 مہینے کے بعد جب توبہ قبول ہوئی اور آیات اتنی تو جس صحابی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ جی اللہ نے تمہاری توبہ گڑگڑانا قبول کر, ان کو اتار کر اپنا لباس پیش بہا انعام کے طور پر دے دی حضرت کعب بن مالک. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی, حضرت عمر نے جس وقت سورہ بقرہ ختم کی, سورہ بقرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اس خوشی میں اونٹ ذبح کیا اور اہل مدینہ کی دعوت خاص خاص طور پر, تو حضرت مفسرین لکھا اللہ تعالیٰ اگر خوشی خاص طور پہ کو روحانی, کوئی اللہ تعالیٰ دینی خوشی عطا فرمائے اس پر انعام دینا خوشخبری دینے والے کو, یا دعوت کا اہتمام کرنا, یہ سنت انبیاء اور صحابہ کرام کے طریقے مطابق. البتہ اس میں باقی ممنوع چیزیں نہیں آنی چاہیے، دوسری چیزیں آ جاتی، محض منکرات آ جاتی. تو فرمایا قال الم نقل لکم، حضرت یعقوب نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ باتیں اللہ سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میرا یقین تھا کہ میرے بیٹے حضرت یوسف زندہ رہیں گے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی، بہت ساری بڑی نصیحتیں انشاءاللہ قصے کے اختتام پر ہم تمام موتیوں کو چنیں گے، لیکن ساتھ ساتھ بھی ہم محروم نہ رہیں قرآن کریم کے سے. پتہ یہ چلا اور حدیث میں بھی اس بات کا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان رکھو. اور ایک حدیث سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جو جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان رکھو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو، اس کے کرم، اس کے فضل، اس کے انعامات کا ہمیشہ گمان رکھنا. اور واقعی حقیقت میں یہ کہ اگر ہم کہیں ایک آدھ تکلیف میں آتے ہیں اور سو کر لاکھوں کروڑوں انعامات میں نہا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں انسان کی فطرت. ان الانسان، قرآن کریم نے سورہ والعادیات میں فرمایا لربہ لکنود، یہ بڑا لکنود، کنود ہے. کنود کا معنی اس انسان کو کہا جاتا ہے کنود، جو صرف مصیبتیں یاد رکھے نعمتیں بھول جائے. عورتوں میں مرض زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ شوہر کی تکلیف پر، اس کو کوئی انعام نہیں یاد رہتا، کوئی انعام، کوئی احسان، کوئی رحمت، کوئی جو جتنے بھی معاملات اس کے مہربانی کے ہوتے ہیں شوہر کی طرف سے، سسر نہیں، بس وہ تکلیفیں یاد کرتی، بس میں تو مصیبت میں کبھی خیر نہیں دیکھی، ہر وقت مشکلیں ہی مشکلیں، دیکھا ہی کیا تمہارے گھر، بس اس قسم کی بات. یہ کنود جو ہے، جو ہمیشہ مصیبت یاد رکھے اور انعامات کو بھول جائے، ایسے انسان کو کنود کہا جائے. دوسرا یہ پتہ چلا انبیاء علیہ السلام کی ان تعلیمات سے کہ اگر غلطیاں ہو جائیں، آپس میں ناچاکیاں ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپس میں ملا دیں، تو دلوں کو صاف کر لینے چاہیے، کینے نہیں رکھنے چاہیے، بغض اندر سے دل صاف ہو جانا چاہیے، پھر ایسا سینہ ملنا چاہیے کہ دوبارہ قدورتیں پیدا ہوں. اگر خالی اوپر اوپر سے الیک سلیک کر لیا اور اندر اسی طرح کینے اور بغض دشمنی سے بھرا ہوا ہے، یہ راستے سے ہٹا ہوا. انبیاء علیہ السلام دیکھیے کتنے صدمے، کس طرح معاف کر دی، اولاد کو بھی معاف، پتہ یہ چلا اولاد سے بھی غلطیاں ہو سکتی، اولاد کو بھی معاف کر دینا. اولاد کو ہمیشہ سے گھر سے نکالنے کا نہیں سوچنا چاہیے کہ جی اولاد کو بس فارغ کر دیں، ان سے اگر غلطیاں ہیں ان کے لیے دعاؤں کا. اور یاد رکھیں آج کا زمانہ یہ کبھی خیال نہ لائے کہ اولاد کو اس کے بگڑنے پر، ان کی بے راروی پر، گھر سے نکالنے پر ان کی اصلاح ہو جائے گی، وہ اور زیادہ بے راروی کا شکار ہو، اور زیادہ ماحول اتنا خراب. اس لیے گھر میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں اور اپنے گناہوں پر نظر کریں، یا اللہ کہیں ہمارے کوئی ہماری نافرمانیاں آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں اس آزمائش سے بچا لیجئے، ہماری اولاد کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیجئے، ان کو راہ راست عطا فرمائیں. اس طرح یہ راستہ اختیار کرنا ہے، بالکل آگ کر دینا اور ختم کر دینا یہ طریقے انبیاء کے خلاف. دیکھو حضرت یعقوب نے پھر بھی اپنے کسی بیٹے کو گھر سے نہیں، اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد کہ لخت جگر چہیتے بیٹے حضرت یوسف کو والد سے جدا کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، کیسے کیسے جرائم، کیسی تکلیفیں، لیکن پھر بھی برداشت فرمائی. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، وہ بھائی کہنے لگے، اب سارے راز کھل گئے نا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے ہمارے گناہوں کے بارے میں، ہم نے بڑی غلطیاں کی. انا کنا خاطئین، یقیناً ہم ہی خطاوار. اپنی غلطی کا اقرار کرنا یہ بڑا پسندیدہ عمل، اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے. قال سوف استغفر لكم ربی، حضرت یعقوب نے فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. روایات میں آتا فوراً استغفار نہیں کیا، دو وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی حضرت یعقوب نے انتظار کیا میں تہجد کے وقت ان کے لیے خصوصی دعا کروں گا، وہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ میں پہلے اپنے بیٹے یوسف سے پوچھ لوں مل کر کہ انہوں نے معاف کر دیا کہ نہیں. اس لیے کہ حقوق العباد میں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، چاہے کتنی بھی اس کے لیے استغفار کر دی جائے، اس کے لیے استغفار کارگر اور مفید نہیں ہو. پہلے بندہ اپنا حق معاف کرے، یا معاف کرے یا حق ادا کیے. پھر استغفار کا عمل. حقوق العباد کا معاملہ اور اصولی, اور یہاں مسئلہ چونکہ حقوق العباد کا تھا اس لیے حضرت یعقوب نے فرمایا سوف استغفر, ان کریم میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے, انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اس کی شان یہ ہے وہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. چنانچہ یہ جب قافلہ پہنچا, روایات میں آتا ہے یہ تقریباً حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں, ان کے بیٹے پوتے بہوئیں, قریبی رشتہ دار 80 کے قریبی افراد, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے خصوصی اونٹ لباس کے پوشاک کے خوراک کے تقریباً 200 بھیجے تاکہ اچھی طرح تیاری کر کے یہ حضرات مصر میں آئے. اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرما دی. چنانچہ جب یہ قافلہ مصر کے قریب پہنچا, حضرت یوسف اراکین سلطنت تقریباً 4000 سپاہ کے ساتھ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور وہاں ان کا استقبال کیا. چنانچہ قرآن نے آگے اس واقعے کو ذکر فرمایا فلما دخلوا على یوسف, جس وقت یہ سارے کے سارے رشتہ دار گھر والے یوسف علیہ السلام کے پاس آگئے, آوا الیہ ابوی, تو حضرت یوسف نے اپنے پاس ٹھہرایا اپنے والدین کو, ابوی والدین کو, اپنی والدہ محترمہ کو اور اپنے والد حضرت یعقوب کو اپنے پاس ٹھہرایا. چنانچہ سارے رشتہ دار تو اپنے خاص محل میں نہیں ٹھہرائے, ان کے لیے رہائش کا انتظام فرمایا, لیکن والدین کا پتہ چلا کہ والدین کو الگ کرنا یہ دانش مندی کی بات نہیں, جو شادی کے بعد ہوتا ہے نا جی, والدین الگ اور ایک ماں بوڑھی رہ جاتی ہے, ایسے حالات بھی آتے ہیں, بیچاری بیمار ہے, لیکن بعض ایسی گھر میں آ جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمان کو سمجھ دے, ایسی بہویں یا ایسی بیویاں آ جاتی ہیں, ان کی ساری کوشش ہوتی ہے یہ ماں سے باپ سے بھائیوں ہر طرف سے کٹ کٹا کر خالص میرے لیے اور میرے سسر میکے کے لیے ہو جائے, یہ بازیوں کی کوشش ہوتی, لیکن بڑی ان کی یہ غیر دانش مندانہ حرکت ہوتی جس کا وہ وبال ساری زندگی خود بھی چک, کبھی سکون سے نہیں رہتے. اس لیے بہنوں کو اور بیٹیوں کو یہ پیغام ان کے ذہنوں میں پیوست کر دیں, تمہاری ساری زندگی کی راحت تمہارے شوہر کے سکون کے ساتھ جوڑی گی. اگر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہے گا اپنے والدین کے بارے میں, کبھی یہ گھر میں خوش نہیں رہتے, ہمیشہ مصیبتوں میں رہے. چنانچہ ان کی کوشش پتہ چلا کہ اپنے والدین کو اور بوڑھے مکرم والدین کو اپنے پاس ٹھہرانا, ان کو عزت کے ساتھ ٹھہرانا, یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت, حضرت یوسف ان کو اپنے پاس ٹھہرا, ابا وہی والدین. اب یہاں میں یہ بات عرض کر دوں, والدہ سے مراد یا تو والدہ سے حقیقی والدہ ہے, بعض روایات کے مطابق حقیقی والدہ تھی اور بعض روایات کے مطابق, کیونکہ قرآن و سنت میں یہ واضح نہیں, آپ کی خالہ تھی, کیونکہ حضرت بنیامین کی ولادت کے وقت حضرت یوسف کی جو حقیقی والدہ وفات پا گئی تھی, تو آپ نے ان کی بہن حضرت یعقوب نے اپنی سالی سے نکاح کر لیا تھا ان کی وفات کے بعد, چنانچہ وہ خالہ تھی حضرت یعقوب, اور خالہ ویسی ماں ہوتی اور اگر وہ سوتیلی ماں تو وہ بھی ماں کے درجے میں, اس لیے قرآن نے دونوں کو ابوین فرمایا کہ انہوں نے اپنے والدین کو وہاں ٹھہرایا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور فرمایا تم داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو امن کی حالت میں رہو. میں نے سنا ہے دیکھا نہیں, ہمارے ایک استاد تھے شیخ ابو یوسف المصری, مصر کے استاد تھے جب ہم دارالعلوم میں پڑھتے تھے, ابو محمد شیخ یوسف المصری, وہ فرماتے تھے ہمارے مصر کے ایئرپورٹ پر یہ آیت لکھی ہوئی, ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ امن کی حالت. اور قرآن نے جب ذکر کر دیا واقعتاً بڑی یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے, ان کے مصر کے بارے میں یہ فرما دیا گیا کہ تم آ جاؤ مصر میں انشاءاللہ امن میں رہو. جیسے وہاں مدینہ طیبہ میں جہاں جہاں انصار کی مسجدیں, مستشفی انصار, وہاں انہوں نے انصار والی ساری آیتیں لکھی, واقعتاً ان کے لیے فخر کی بات ہے. جو مسجد قبا میں دیکھیے وہاں وہ آیات لکھی جو مسجد قبا کے بارے میں اتری, فخر کی چیز ہے. تو اللہ نے مصر کا ذکر فرمایا تو انہوں نے مصر کے ایئرپورٹ پر لکھ دی بڑی آیت, اب مصر آ رہے ہو انشاءاللہ تم امن کی حالت. اللہ تعالیٰ اس اسلام کے اس مرکز خطے کو جو آج یہودیوں کا سازشوں کا شکار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو امن کا گہوارہ بنا اور تمام امت مسلمہ کو امن نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Thank you.